عشقت سوختم ای جان کجایی جان کجایی بماندم بی سر و سامان کجایی اخ کجایی نه جانی و نه غیر از جان چه چیزی اخ چه چیزی نه در جان نه برون از جان کجایی آه کجایی کجایی